αυτό χε με βου. Αυτό βου χε με βου αυτό χε με. Με την Τέταρτη το ακούσαμε κανονικά από τη φωνή του Μανώλη Καψή. Χθες βράδυ, δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, μας είπαν ότι πτωχεύουμε, θα πτωχεύσουμε. Αν δεν υπογράψει ο Σαμαράς, αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν δεν γίνει αυτό, αν δεν γίνει το άλλο, αν δεν γίνει το παράλληλο. Πριν 1,5 χρόνο και πάλι δεν μας λέγανε θα πτωχεύσουμε αν δεν μπούμε στο μνημόνιο, το πρώτο, και αν δεν το ψηφίσουν. Και το ψήφισαν τότε ο Καρατζαφέρης τώρα και τα άλλα καλά παιδιά της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτήν που υπερηφανεύεται το πρώην. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα για 1 μήνα. Μετά ήρθαν κάποια άλλα μέτρα και είπαν ότι αν δεν υπογραφούν και ψηφιστούν και εγκριθούν και εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα πτωχεύσουμε. Δεν πτωχεύσαμε ούτε τότε. Να μην σας τα πολυλογώ, τα ξέρετε άλλωστε. Έχουν καμιά δεκαριά φορές απειλήσει οι δημοσιογράφοι. Οι παπαγάλοι είναι διαφορετική κατηγορία από τους δημοσιογράφους. Οι βουλευτές του Πασόκ, οι υπουργοί του Πασόκ, οι πρωθυπουργοί του Πασόκ, η Μέρκελ, ο Σαρκοζή, οι παπαγάλοι της Ευρώπης και ένα συρφετός πάρα πολύ σημαντικών και σπουδαίων ανθρώπων. Ότι αν δεν γίνει αυτό που εκείνη τη στιγμή πρέπει, θα πτωχεύσουμε. Θα πρέπει κάποιος να πει ότι μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού έχει πτωχεύσει, οπότε η φράση ολοκληρωμένη ή μη με τις 4 συλλαβές δεν λέει απολύτως τίποτα σε κανέναν. Σε ένα άλλο κομμάτι δεν γίνονται πιστευτοί. Πάρα πολύ απλά, ναι, θα πτωχεύσουμε, είναι δεδομένο, το ξέρουμε. Οι όποιες απειλές ανά πάσα στιγμή και κάθε συγκυρία σε κάθε κατάσταση, ότι πρέπει να γίνει αυτό για να γλιτώσουμε την πτώχευση, νομίζω είναι αστείο ή είναι τόσο αστείο όσο αυτό που γίνεται 4 μέρες τώρα με τα 2 μεγάλα κόμματα, το δικοματικό αυτό, το γαλάζιο και το μπλε, που δεν μπορούν να καταλήξουν στο όνομα πρωθυπουργού. Η γελιότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, η αστειότητα, οι σαλτιμπάγκοι κυριαρχούν, ό,τι λέξη και να βρει κανείς, τα έχουν καταφέρει, ήταν μόνος το Γιώργος, τα πήγαινε μια χαρά, ήρθε και ο Σαμαράς και τα πάνε 2 χαρές, όπως λέει και ο λαός, και οι τρομάρες οι αντίστοιχες. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο του Μανώλη Καψή, γιατί έχει έρθει η ώρα να ξαναφοβηθεί ο λαός. Είναι σαφής από τις Βρυξέλλες, σαφές το μήνυμα από τις Βρυξέλλες. Αν δεν πέσουν υπογραφές, εκτιδώση δεν θα υπάρχει, δεν θα πάρουμε τα χρήματα, θα πτωχεύσουμε. Το ακούμε καλά, θα πτωχεύσουμε. Εάν δεν μπουν υπογραφές και από τον κύριο Σαμαρά, δεν μπουν υπογραφές στο χαρτί, δεν θα πάρουμε την εξιδόση. Ωραίες είναι οι δηλώσεις, οι υπερήφανες δηλώσεις, οι ηρωικές δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Ωραία είναι όλα αυτά. Εάν δεν μπουν τσίφρες, αν δεν μπει υπογραφή, εκτιδόση δεν θα πάρουμε, η Ελλάδα θα πτωχεύσει. Τι νόημα μπορεί να έχει μια τέτοια δήλωση για αυτόν που δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, θα πει τώρα κάποιος. Πόσοι είναι αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν το ειδικό τέλος της ΔΕΗ? Δεν είναι το σύνολο του πληθυσμού, ναι. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα. Τι σημασία έχουν αυτές οι δηλώσεις για αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν το δάνειο του σπιτιού? Και λένε, ας έρθει να το πάρει η τράπεζα εδώ που έχουμε έρθει, ή να πάρει το αυτοκίνητο. Τι σημασία έχουν οι δηλώσεις για το 1 εκατομμύριο ανέργους? Και πέστε μου, τι σημασία έχει και ποιοι απομένουν που πια τους αφορά η συγκεκριμένη δήλωση? Το ότι θα πτωχεύσουμε είναι δεδομένο. Έχουμε πτωχεύσει δηλαδή, απλά θα πτωχεύσουμε και πανηγυρικά και θεαματικά και επεισοδιακά. Αυτό είναι δεδομένο. Μη μας φοβίζουν, το έχουμε καταλάβει, θα συμβεί. Είναι θέμα ημερών, είναι θέμα μηνών, δεν ξέρουμε ούτε εμείς, αλλά είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Άλλωστε, με μια τέτοια Ευρώπη, η οποία απαιτεί υπογραφή άμεση, λες και είναι υπάλληλος, μαθητούδη, όποιος Σαμαράς ή όποιος Παπανδρέου, παρένθεση, ο Παπανδρέου δέχτηκε αμέσως να υπογράψει, ο Σαμαράς τεινάει λίγο τα πόδια, θα μας έκανε εντύπωση αν είχε άρνηση και ο Παπανδρέου να υπογράψει, έχει συνηθίσει βέβαια 1,5 χρόνο τώρα, 2 χρόνια. Τι Ευρώπη είναι αυτή που έχει τέτοιες απαιτήσεις από μια χώρα? Τι Ευρώπη είναι αυτή που εφαρμόζει τα 3 ώρα, τα 4 ώρα, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας? Βέβαια αυτά τα εφάρμοζε και στις καλές εποχές που θεωρούσαμε όλοι ότι μέσα στην Ευρώπη νιώθουμε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε τίποτα, ότι κυρίως δεν θα πτωχεύσουμε και ότι το ευρώ θα μας προστατεύσει. Όπως ξέρετε, όπως βλέπετε, όπως νιώθετε, εξαιτίας αυτού θα πτωχεύσουμε. Εξαιτίας όλων αυτών θα πτωχεύσουμε και θα είναι επεισοδιακό από ό,τι φαίνεται. Η Ντόρα βγαίνει και αυτή, λέει τα δικά της, με το δίκιο της, επιμένει ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά για να μην πτωχεύσουμε. Έτσι όπως τα κάναμε, σκατά, δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι πώς αυτή η χώρα πώς αυτή η Ελλάδα, πώς αυτός ο λαός θα γλιτώσει τη χρεοκοπία. Εσάς, για να γλιτώσει τη χρεοκοπία πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Εγώ τα λέω ένα χρόνο τώρα. Εσάς, για να γλιτώσει τη χρεοκοπία πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Διότι ξέρω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για να γλιτώσει τη χρεοκοπία, τα ίδια ακριβώς, με την ίδια φρασιολογία, οι ίδιοι και άλλοι πάρα πολλοί μας έλεγαν ότι πρέπει να ψηφιστεί το μνημόνιο 1, το μεσοπρόθεσμο 1, 2, 3, 8, 200 πόσο είναι, τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα εδώ και 1,5-2 χρόνων. Υπήρχαν φωνές που λέγανε ότι και να κάνετε θα χρεοκοπήσουμε, θα έχετε όμως εξαθλιώσει και περισσότερο το λαό επειδή βάζετε ένα σωρό μέτρα. Όχι, λέγανε, πρέπει να πάρουμε αυτά τα μέτρα για να μην χρεοκοπήσουμε. Τώρα ήρθαμε στο σημείο που η χρεοκοπία είναι στο και ένα και εμείς λέμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που λένε τα παράλογα υπογραφές σε χαρτιά, έξτρα μέτρα και άλλα μέτρα, δοτούς πρωθυπουργούς, περισσότερη κατοχή, παραπάνω κατοχή και ποσοτικά και ποιοτικά για να γλιτώσουμε τη χρεοκοπία όπως λέει η Ντόρα. Μια λύση θα ήταν να μπει η ίδια η Ντόρα μες στην κυβέρνηση. Αν ο νέος πρωθυπουργός σας προτείνει, σε εσάς προσωπικά, πώς θα τοποθετηθείτε σε αυτό? Ακούστε να δω. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τίποτα. Θα εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Δηλαδή. Εγώ είμαι ένας χορτασμένος άνθρωπος. Μπράβο! Εγώ είμαι ένας χορτασμένος άνθρωπος. Μαλακίες. Χορτασμένοι λοιπόν, και εμείς είμαστε χορτασμένοι, από τώρα είμαστε χορτασμένοι. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, το δυσμηρό που αυτή τη στιγμή ούτε καθαρό είναι το πολίτευμά του, γιατί η προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν το λες όλο αυτό που συμβαίνει τόσες μέρες. Δεν είναι καθαρό το οικονομικό σύστημά του, ευρώ ή δραχμή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα είναι και πώς θα γίνει η μετάβαση. Δεν είναι καθαρό το τοπίο πάνω στο οποίο πατάει, εργάζεται, δουλεύει, μοχθεί, αγωνιά ο λαός. Το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή, αυτοί που πάντα συντηρούσαν αυτόν τον τόπο και αυτοί που την πληρώνουν πάντα, δεν είναι τίποτα καθαρό. Ελλάδα λέγεται ακόμη χώρα, παραμένει στα ίδια γεωγραφικά σύνορα, από όσο ξέρουμε, τα οποία έτσι κι αλλιώς είχαν 15.000 τρύπες και έμπαινε όποιος ήθελε, είτε από αέρος Τούρκος, είτε από θαλάσσης, είτε από. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Εμείς θα θέλαμε και την Ντόρα μες στην κυβέρνηση, κυρίως όμως θα θέλαμε τον Καρατζαφέρη και τον Άδωνη. Έχει έρθει η ώρα να τελειώσει, πιστεύουμε, στη χώρα μας η πολιτική υποκρισία. Βέβαια. Εμείς είμαστε το κόμμα που υποστήριξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον την ανάγκη κυβερνήσεων εθνικής ομιλίας. Μπράβο! Θέλω να υπενθυμίσω, παραδείγματος χάρη, ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης έγινε στόχος πολύ χλεβαστικών σχολείων κατά το παρελθόν. Θέλω να υπενθυμίσω τη δήλωση του κ. Σαμαρά: δώστε μια καρέκλα στον κ. Καρατζαφέρη να ησυχάσει. Σήμερα του προσέφεραν και μια πολύ καλή καρέκλα, πρέπει να σας πω. Τη θέση του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, όπως και υπουργεία. Θέση του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, όπως και υπουργεία. Είδατε, οι άνθρωποι, ο Άδωνης. Βέβαια, τώρα ψάχνουν να βρούνε πρωθυπουργό. Φύγαμε από τους πρωτοκλασσάτους, τον Παπαδήμιο, και πήγαμε στον Κουκιάδη, σε κάτι δεύτερους. Δεν ξέρουμε τι είναι όλοι αυτοί. Και μόνο ότι τους επιλέγουν η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου, που είναι υπεύθυνοι της καταστροφής, και περιμένουμε όλοι από αυτούς να κάνουν σοφές επιλογές και να προτάξουν πρώτα τη χώρα, πρώτα το συμφέρον του λαού. Ποτέ δεν το έχουν κάνει το δεύτερο κύριος. Και μετά τα προσωπικά πολιτικά δικά τους συμφέροντα. Και μόνο αυτό είναι κωμωδία, είναι ελληνοφρένεια όπως το λέμε εμείς αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Εξυπηρετούνται εφοπλιστές, καναλάρχες, βιομήχανοι, η γνωστή κλίκα που κουμαντάρει ακόμη αυτόν τον τόπο. Και από εκεί και πέρα με τηλεθεατές, χειριστές του τηλεκοντρόλ άριστους στον ελληνικό λαό, προσπαθούν να βρουν μια λύση. Η λύση είναι, την έχει πει ο ίδιος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εχθές το βράδυ, κατερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, ήμουνα με πρέσβη εξαιρετικά μεγάλης χώρας. Και μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε ότι έρχεται το πράγμα στα χέρια σου. Και το απήντησα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό φέρνει πολύ δυστυχία στα σχέδιά σας. Γιατί, το λέω ξεκάθαρα, είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν ελεγχόμαστε από κανένα. Μπράβο! Του το είπε ο πρέσβης χθες βράδυ που κατέβαινε από Θεσσαλονίκη. Παλιά είναι η δήλωση. Γιατί σύμφωνα με νεότερη δήλωση της παλαιότερης δήλωσης, ο ίδιος έχει πει ότι θα κυβερνήσει τον τόπο. Για ποιο λόγο νομίζετε? Για να σώσει την Ελλάδα. Σας δίνω μία υπόσχεση. Ότι θα γίνω πρωθυπουργός για να σώσω τον τόπο. Είναι θέμα χρόνου να αναλάβουμε τα ηνία της χώρας. Να αναλάβουμε να σώσουμε αυτή τη χώρα. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Άσπρη πέτρα ξέξασπρη, από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Είναι θέμα χρόνου να αναλάβουμε τα ηνία της χώρας. Να αναλάβουμε, να σώσουμε αυτή τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πρωθυπουργός και αυτός. Και αυτός θέλει να σώσει τη χώρα με τη σοβαρότητα που τον διακρίνει, τη σταθερότητα των απόψεων και άλλες τέτοιες πάρα πολύ ωραίες λέξεις. Εδώ είναι ελληνοφρένεια. Το κακό ότι υπάρχει παντού ελληνοφρένεια και δεν είναι μόνο εδώ. Αυτό είναι ένα κακό για τη χώρα. Για μας όχι και τόσο, γιατί είμαστε σαν ιός ένα πράγμα που εξαπλώνεται. Δεν είχαμε τέτοιες προθέσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται, το λένε και οι γιατροί, αυτό ισχύει. Και φτάνει και στην Ευρώπη και φτάνει και παραπέρα. Η κανονική πάντως είναι στο Real κάθε μέρα, 1 με 2, 2:11. 208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί απαντά ο διευθυντής της εκπομπής, του ομίλου, ο Αποστόλης. Μπορείτε να στέλνετε από κινητό μήνυμα στο 54% real, κενό και μετά ό,τι θέλετε και mails στο studio@realfm.gr. Ο Νικόλαος Σαπρανίδης ρυθμίζει, σύντροφος και αυτός, ρυθμίζει τον ήχο εδώ και ο ποιητής, ένας από τους δύο ποιητές, θα μπορεί κανείς να το πει ένα από τα δύο Νόμπελ, όχι ποιησής, κάτι άλλο, ακολουθεί τώρα. Καλή η λογική και η σοφροσύνη, όταν όμως υπάρχει λευτεριά, οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Της λευτεριάς το παραμύθι μέμα γράφεται. Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας, μη καταργέστε τους δειλούς που δίστασαν να μπουν στον αγώνα. Λυπηθείτε τους και συνεχίστε τον αγώνα σας. Και με βου. Πτω βου χε με. Βου πτω χε με. Πτω χε βου με. Οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Της λευτεριάς το παραμύθι μέμα γράφεται. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης, έφυγε. Έφυγε τυπικά. Δεν έχει φύγει ουσιαστικά, είναι στις καρδιές μας και θα μείνει για πάντα. Δεκάδες πρωθυπουργοί έχουν περάσει, το Μητσοτάκη τον έχουμε σε πολύ καλή θέση, αλλά νομίζω πάνω και από το Μητσοτάκη, για άλλους λόγους, μένει ο Γιώργος. Αυτή τη στιγμή έξω στο προάβλιο του Μεγάρου Μαξίμου, μπορεί να μην έχουμε βρει καινούργιο πρωθυπουργό, αλλά ο παλιός αποχωρεί, άλλωστε παρετείται 5 μέρες τώρα. Σε λίγο θα κλείσουμε και 9 μέρα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό στη γενική του. Αυτή τη στιγμή έξω από το Μέγαρο Μαξίμου γίνεται μια σύντομη τελετή αποχώρησης. Θα συνδεθούμε απευθείας να παρακολουθήσουμε. Τελετή αναχώρησης Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Παρακαλούνται οι επίσημοι προσκεκλημένοι να εγερθούν σε ένδειξη τιμής προς τον μεγάλο ηγέτη. Τον λόγο έχει ο προσωπάρχης του Μεγάρου Μαξίμου για έναν σύντομο αποχαιρετιστήριο λόγο. Άξιο τέκνο της πατρίδας μας, αγαπημένε μας Πρωθυπουργέ, τιμημένε Έλληνα με το κάπα κεφαλαίο, εσύ που ανύψωσες την Ελλάδα στα ουράνια, εσύ που απέδειξες ότι η πολιτική είναι υψηλή τέχνη, εσύ που έκανες όλο τον πλανήτη να μιλάει για σένα. Λίγο νερό ρε Δημητρίου. Άξιε καρπέ της μαρτυρικής ελληνικής γης, της μάνας γης, της ποτισμένης με αίμα και άλλες τέτοιες μαλακίες, φεύγεις τώρα. Και αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή σελίδα ιστορίας. Ένα λαμπρό βιβλίο, ένα λαμπρό παράδειγμα. Όλοι εμείς που σε υπηρετήσαμε θέλουμε να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι για να μας θυμάσαι. Ας παίξει τοπικά. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ασχωρίσαμε. Στη σκέψη μου γυρίζουνε. άξιε πρωθυπουργέ της Ελλάδας, Γεώργιε Παπανδρέου. Έχε γεια, κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Έφαγε σαβούρδα ο πρόεδρος. Πρόεδρε, γκρεμοτσακίστηκες. Τσακίστηκες άξιο τέκνο της μαρτυρικής πατρίδας. Ο λιγμός πονεμένος του προσωπάρχη σε αυτή τη συνεφιασμένη Αθήνα, σε αυτή τη συνεφιασμένη μάλλον Ελλάδα, που και που βγαίνει και λίγο ο ήλιος, σε αυτή τη χώρα που δεν θέλουν, θέλουν όλα τα υπόλοιπα, Ευρωπαίοι, Έλληνες, εκτός από το να μιλήσει ο ίδιος ο λαός. Τα πάντα είναι δυνατόν να κάνουν, να καθυστερήσει η χώρα 5 μέρες, είναι στην ακυβερνησία, γιατί πριν μας λέγανε τα βασικά επιχειρήματα, τι θα γίνει αν θα μείνουμε ακυβέρνητοι και πάμε σε μια προεκλογική περίοδο 22 ημερών. Ήδη έχουν περάσει 5-6 και άλλες 5 πριν με τα δημοψηφίσματα που είμαστε ακυβέρνητοι. Κανείς δεν ασχολείται με τον τόπο. Έχουμε κλείσει το δεκαήμερο, όμως όχι, δεν έπρεπε με τίποτα να στηθούν κάλπες και να πάει σε εκλογές ο ελληνικός λαός. Όλα τα άλλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της καταστροφής που είναι πρώτο πια και είναι ίσως και θέμα ημερών, λένε αρκετοί, παίζουνε. Το ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές με τίποτα. Εμείς όμως εδώ έχουμε λύση και για το λαό. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, παιδί μου. Δεν κοιμήθηκες ωραία απόψε, ε? Λίγο στραβά και ξύπνησα σαν τζαλαπετινός. Εκείνο το μαλλί δεν στρώνει με τίποτα. Να σου πω, τι έλεγε ο ποιητής, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Ο Σαμαράς ο ποιητής. Ναι. Είναι άμα έχεις αυτή τη φλέβα την καλλιτεχνική, ρε παιδί μου. Μήπως θέλει να πάει να γαμπηθεί και να τα μας κάνει πιάνει να ετοιμάζουμε και με αυτό και με τους 300. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Άμα δεν ήταν ο Σαμαράς, δεν θα είχε σωθεί η χώρα τώρα. Να είναι καλά ο Σαμαράς που πάμε σε συγκυβέρνηση και σωνόμαστε. Αυτό το σωνόμαστε, εσύ, Αποστολή. Ο Καρατζαφέρης, όχι από τη μύτη για βλαφιά βγάζει καπνούς. Από τις τρίχες της κεφαλής έχει τρελαθεί που τον έχουν αφήσει την απέξω. Καλά, ρε Ιανέ. Έχει βέβαια, βέβαια, μην ξεχάσουμε ότι φτάσαμε ως εδώ επειδή ο Καρατζαφέρης μας οδήγησε. Ο Καρατζαφέρης τους έφερε κοντά. Ναι, ρε φίλε. Να τα λέμε όλα, ε. Και οι αχάριστοι να μην βάλουν, ξέρω εγώ, ένα. Τίποτα, ένα υπουργείο να μην του δώσουν κάτι. Μια αντιπροεδρία, ένα υφυπουργείο έστω. Να τον κάνουν αρχηγό του ΣΕΙΠ, κάτι να γουστάρει, αρχηγό των ΜΑΤ. Γεθά, αγεθά. Κάτι, ρε παιδί μου, που θα τον φτιάξει, δεν μπορούνε. Ρε, φτούτους. Στο διάλειπτο, παιδιά. Παρακαλώ. Μπορώ να προτείνω με ένα τραγουδάκι δύο πρωθυπουργούς. Θα ήθελα. Λοιπόν, ο Κοσκότας Αμερική, ο Σαλιαρέλης φυλακή και μισή Ολυμπιακή. Το υπόλοιπο δεν το λέω. Πώς πάει, δεν το θυμάμαι έτσι αλλιώς. Δεν το θυμάσαι. Τι λέει μετά. Όχι, και μισή Ολυμπιακή θα το διαβάσω μια ζωή. Αλλά δεν το λέω γιατί με βάζελος εγώ. Θα το πω εγώ τότε. Ετοιμάζουν κυβέρνηση Αποστόλη Εθνικής Πιτηρίας με κωδικό όνομα Αγαπούλα Πούλα. Τέλειο. Και μην ξεχάσω. Θα έρθουνε στιγμές. Δάκρυα γεμάτες. Δάκρυα γεμάτες. Α, μην το πιάνεις από εκεί όμως. Πάμε από την αρχή. Θα με θυμηθείς. Ε. Έτσι, έτσι. Όταν πια θα έρθεις. Ε. Γι' αυτό είναι για το γαμπ. Ζεύρι αφιερωμένο. Όταν φύγω πια και θα αισθανθείς. Ε. Παγωνιά και τέλος. Ε. Ακριβώς. Τον έχω τον πάρει ο παιδί μου όλο. Τον έχω ξεσηκώσει. Ναι. Τώρα δεν γίνεται. Διαφορετικά πρέπει να το μάθω απ' έξω. Θα αγοράσω τη Real. Τέλος. Αυτό είναι το νόημα. Η πλήση εγκεφάλου. Μπύρι. Α, στο διάλογο πάρ' την επιτέλους. Και μια κοκακόλα δώρο. Ναι. Γεια σας. Η Τζενή. Ο ίδια. Λοιπόν, πήρα να σας πω ότι χάνετε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο στην δημοσιογραφία. Έχετε πιάσει λίγο κορόιδα. Καλά, πρώτη φορά είναι. Ρε, άκου να σου πω, πήγα στο Μετρόπολης προχτές και πήγα να πάρω ένα CD διπλό του Πάριου και μου δώσανε Real FM τέλος Δεκέμβρη. Και τα λέει όλα μέσα. Πτωχεύσαμε, γυρίσαμε στη διαχρημή. Ο Παπανδρέου έφυγε με ελικόπτερο και κανονικά. Αμά, πήρες δώρο την εφημερίδα με το CD. Ναι. Ναι, αλλά πόσο το πλήρωσες, 15 ευρώ. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι το τίμημα για να μάθεις θα γίνει το Δεκέμβρη, σωστό. Ενώ εμείς με 4,25 θα τα μαθαίνεις εβδομάδα-βδομάδα με το τσιγκέλι, έτσι με το στανιό. Γλίτωσα και το άγχος. Όχι ότι δεν πτωχεύσουμε, αλλά γλίτωσα και το άγχος. Αποστολή. Ναι. Βγείτε ρε με αυτά τα μικρόφωνα που έχετε, γιατί εγώ δεν έχω. Και φωνάξτε στον κόσμο, μόνο εκλογές. Ούτε από την Ευρώπη μας βγάζουν, ούτε από το ευρώ μας βγάζουν. Ρε, μας έχουν ανάγκη. Θα διαλυθούν αν μας βγάλουν εμάς από την Ευρώπη. Και τι να βγει από τις εκλογές, και οι εκλογές να πάμε, πάλι τον Γιώργο θα ψηφίσουμε. Τι θα κάνουμε? Όχι. Ποιο ρε Γιώργο θα ψηφίσουν, τώρα σοβαρά μιλάς, αυτοί είναι πεθαμένοι όλοι τους. Α, αντιλήφθηκα μια μυρωδιά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι ήταν πεθαμένη ήλα. Παρακαλώ. Τον Αποστόλη. Έλα. Έχεις πάρει χαμπάρι, Αποστόλη μου, ότι όλα τα κόμματα που μας κυβερνούν τόσα χρόνια, τα κεντρικά τους τα γραφεία θα έχουν σε μέρη όπου ο καθένας βρίσκει εύκολο τα αρχικό, τα αρχική απολαυστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουντούρου. Το ΠΑΣΟΚ, Υποκράτους και Σόλωνος. Ναι. Τρία κόμματα πάνω σε συγκρούτη, άλλο θέλουμε. Πες μου τι άλλο. Για το σπίτι του λαού δεν τα λες, δεν τα λες. Το σπίτι του λαού εκεί πέρα που βρίσκεται είναι παραπίσω. Τώρα μου πεις εκεί δεν έχεις ανάγκη. Το σαρκικό έρωτα τον βρίσκεις μέσα στο σπίτι του λαού. Με κοινές σεξουάλες κομμουνίστρες αξίριστες. Πω. Αποστόλη. Έλα. Να μιλήσουμε. Ξέρεις κάτι. Έλα πες μου. Έχω μια καλύτερη πρόταση. Πες μου. Ας μιλήσουν τα τραγούδια. Αχ, αγάπη. Ε. Αγάπη, όχι ρε εσύ. Θα το πω καλύτερα, έχω και καλύτερο. Πώς θα το αφιέρωνε ο Γιώργος τον Ομπάμα. Αχ, αράπη. Ε? Να σας πω κάτι. Θέλω να κυβερνήσω, μα δεν με αφήνει η Ευρώπη. Τελειώσω να πω εγώ κάτι. Να μην πω το δικό μου. Θέλω να πρωθυπουργέψω, μα δεν με αφήνει η Μέρκελ. Αχ, η Μέρκελ, αράπη η Μέρκελ. Ε? Να γαμίσουμε όλους. Τι θα κάνουμε? Να τους γαμίσουμε όλους. Καλέ ποιους, τους Έλληνες ή τους ξένους? Και τους Έλληνες και τους ξένους. Δεν βαριέσαι τώρα? Όχι, δεν βαριέσαι. Κάνει και κρύο που να βγάζεις ρούχα, χέστο. Όχι. Να ήταν παλιά που ανάβαμε και ένα καλοριφέρ να πεις εντάξει, σπάει λίγο. Τώρα, μέσα στην παγωνιά είναι να βγάζεις ρούχα. Το πουλί από το φερμουάρ και τέλος. Αποστολή, γιατί σκοτώνεται να βρουν πρωθυπουργό? Καλά, όχι ότι χρειάζεται, αλλά. Να πάει. Για να υπάρχει και κάτι, μην είναι άδειο το κτίριο το Μαξίμου και μπουν μέσα κλέφτες, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο. Πρέπει και αυτό, αλλά να πάει και στην Ευρώπη. Τώρα μου πεις και πριν που ήταν γεμάτο, κλέφτες δεν είχε πάλι. Κλέφτες είχε, αλλά λέμε. Φτω και με βου. Βου, χε, με. Βου, πτω, χε, με. Πτω, χε, βου, με. Το πάει ο Καυζής όπως το πάει και η χώρα. Μία έτσι, μία αλλιώς, το λένε διαφορετικά, το λένε συγκαλυμμένα. Τελικά θα το πούμε κανονικά από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι για πανηγύρια η όλη κατάσταση. Αλλά δεν βλέπω και τι άλλο να κάνουμε με όλα αυτά που έχουμε μπλέξει. Με μια τέτοια Ευρώπη εδώ και χρόνια, αλλά όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο 15ήμερο που δείχνει πια τα δόντια της κανονικά, όχι ότι τα έκρυβε, απλά δεν βγαίνανε στη φόρα γιατί είχαν πολύ πρόθυμους υπαλλήλους. Χάλασε αυτή η ισορροπία με τους πρόθυμους υπαλλήλους, ψάχνουν να βρουν πιο πρόθυμους υπαλλήλους και αναγκάζονται όλοι να δείξουν δόντια. Αφενός με αυτή την Ευρώπη, αφετέρου με αυτή την Ελλάδα συνολικά. Και με τους Έλληνες κυρίως που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Πρωθυπουργό, έχουμε πρωθυπουργό. Η ώρα έχει πάει παρά 20 και μάλλον δεν έχουμε πρωθυπουργό. Είχε ένα πρόβλημα στις πτώσεις, ονομαστική, αιτιατική, αλλά δεν πειράζει τώρα λεπτομέρεια. Εδώ δεν έχουμε καν πρωθυπουργό. Οι πτώσεις είναι το θέμα. Το βάλαμε έτσι για να το ακούσουν όλοι αυτοί που θέλουν ντε και καλά να υπάρχει ένας πρωθυπουργός και να φωνάζει από κάτω ο κόσμος. Νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός. Κύριος Καστανίδης βγήκε στην ΕΤ προχτές και από εκεί και πέρα βγαίνει σε όλα τα κανάλια πια, αφού δεν τον πήρανε με τις πέτρες γιατί η δικιά του ήταν η ιδέα του δημοψηφίσματος. Αρχίζει τώρα και τα λέει πάρα πολύ ωραία για τον λαό, ο οποίος είναι όριμος, ακόμη και για εκλογές. Γιατί αυτό είναι η θετική κατάληξη μιας κίνησης την οποία θεωρείτε εσείς ως πετυχημένη και σωστή? Να σας εξηγήσω αμέσως αφού σας πω ότι ήταν πολύ πετυχημένη η επιλογή του τραγουδιού που κάνατε στο δεύτερο μέρος. People have the power. Ναι, ο κόσμος έχει την εξουσία. Την δύναμη. Έτσι, λοιπόν, βεβαίως την έχει. Γι' αυτό ακριβώς και έπρεπε να απευθυνθούμε με δημοψήφισμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Καρτζαφέρη στη Βουλή τι λέει. Σημείο της παράνοιας. Δυστυχώς κινούνται ακριβώς στο ίδιο ομολόγιο. Λυπάμαι. Δυστυχώς για την Ελλάδα. Λακωνικός. Πιάσαμε μόνο το τελευταίο. Γίνεται αστραπία, γίνονται όλα. Έχει πει κάτι βαρύγδουπο, λυπήθηκε για την Ελλάδα. Τη μία μέρα λυπάται για την Ελλάδα, η Ελλάδα όπως τη λέει. Την άλλη μέρα δηλώνει πρόθυμος, την άλλη δεν είναι πρόθυμος, δεν τον παίζουν οι απ' έξω. Τη μία μιλάει για το Γιαννάκη και τη Μερούλα. Παρακολουθούμε τον ποιητή που με πολύ μεγάλη αγωνία. Μπορούμε να ακούσουμε ξανά τον Καστανίδη, να πάμε στο επόμενο. Ό,τι πει ο Νίκος. Στο επόμενο ή τον Καστανίδη? Στον Καστανίδη, να μιλήσουμε λίγο ακόμα. Στο επόμενο, θα πάμε στο επόμενο. Τι θέλεις, Καστανίδη Σαμαρά, αποφασίζει ο ηχολήπτης. Θα το κάνουμε με άμεσο δημοκρατικές διαδικασίες, όπως γίνεται και σε όλο το λαό. Σου βάζει ένα δίλημα τεράστιο και σένα σου δίνει όλο το περιθώριο να διαλέξεις μεταξύ αυτών των δύο που έχει ορίσει κάποιος. Καστανίδη, Καστανίδη. Γιατί αυτό είναι η θετική κατάληξη μιας κίνησης την οποία θεωρείτε εσείς ως πετυχημένη και σωστή? Να σας εξηγήσω αμέσως, αφού σας πω ότι ήταν πολύ πετυχημένη η επιλογή του τραγουδιού που κάνατε στο δεύτερο μέρος. People have the power. Ναι, ο ναι, κόσμος ναι, έχει την εξουσία. Αστείευε προφανώς ότι την έχει τη δύναμη. Ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως την έχει. Γι' αυτό ακριβώς και έπρεπε να απευθυνθούμε με δημοψήφισμα ή τώρα που θα πάμε σε εκλογές μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Λοιπόν. Με δημοψήφισμα ή τώρα που θα πάμε σε εκλογές. Πριν 10 μέρες δεν έλεγε για τις εκλογές, έλεγε ότι ο λαός έχει την power και την ισχύ και τη δύναμη μόνο να πάει σε δημοψήφισμα. Αλλά επειδή πηγαίνουμε τώρα σε εκλογές, πρέπει να δείξουμε ότι μας αρέσει ο λαός και τον εμπιστευόμαστε, τον θέλουμε να έχει και την power για να πηγαίνει και σε εκλογές και σε δημοψήφισμα και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Καραγκιουζιά δεν έχει όριο, το ξέρουμε αυτά χρόνια. Μαζί μπορούν. Μαζί θα αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν σκύβουμε το κεφάλι, οι Έλληνες μπορούμε. Ήμασταν πάντα ένας λαός περήφανος. Αυτή την περηφάνεια κανείς δεν μπορεί να την προσβάλλει. Θα ξαναπάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Θα ξαναστήσουμε την Ελλάδα όρθια, ανταγωνιστική, ισχυρή, υπερήφανη. Όλα όσα σας είπα πριν συνοψίζονται σε μια πρόταση. Κωστής Παλαμάς. Αυτό ακριβώς. Βλέπουμε εδώ τις προτάσεις που στέλνετε. Να κόψουν οι εφημερίδες και προς το Χατζηνικολάου είναι η πρόταση, τα CD. Και να βάλουν αλεύρι, μακαρόνια, στις γιορτές λέει κανένα δυο καλαμάκια χοιρινά, ομά βέβαια, κεμπάπ και εγώ θα έλεγα στις γιορτές μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Αυτά νομίζω θα είναι καλύτερα και για τον κόσμο αλλά και για τις εφημερίδες έτσι όπως πάει. Διότι στα ράφια του σούπερ μάρκετ, να πανικοβάλουμε κι εμείς, μόνο καψίς θα το κάνει, τώρα και όλοι οι άλλοι, δεν πολύ βλέπουμε να υπάρχουν αυτά τα προϊόντα. Πάμε να ακούσουμε το λαό, έτοιμος για όλα, διαθέσιμος, ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Έλα Γιωργαντώνη. Έλα. Ποτέ δεν σε πειδώ. Όχι ποτέ. Ποτέ μου κι ας επίδειξα. Λοιπόν, άκου να δεις. Θα έρθουνε στιγμές. Θα έρχονται στιγμές. Ναι, αυτό. Αυτό είναι το πιο προφητικό του Πάριου. Θα έρθουνε στιγμές δάκρυα γεμάτες. Πιο αλήθεια δεν γίνεται. Ευτυχώς που ήταν μόνο 40 χρόνια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από την νεολαία Σασμού τηλεφωνώ. Από την νεολαία Συνασπισμού. Βεβαίως. Και δεν τρέπεστε που το λέτε? Δεν τρέπομαι καθόλου. Μας κάνατε ρεζίλι διεθνώς, κρεμάσατε εκείνο το παλιοπανό στην Ακρόπολη. Σας άξιζε. Τι? Και εσάς και τη χώρα. Αυτό σας άξιζε. Να γίνουμε ρεζίλι έξω, να πάρουν τα ξένα μέσα φωτογραφίες. Να πέσει ο τουρισμός. Όλο ο Σαμαράς, ο Πανδρέου, μας αυτοί μας έχουν κάνει ρεζίλι. Βρωμιαρέι. Μας και δούμε τίποτα άλλο. Συγχτήρι, όταν λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα, ποιος φταίει νομίζεις? Ναι, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα, έτσι όπως τα έχουν κάνει. Σογλαναρέι, τι θέλετε? Να βγάλουμε δικό σας πρωθυπουργό, τον Τζίπρα. Δεν άκουσα. Αυτό που σου είπα. Να το ξαναπείς. Ξέχνα το. Πάντα ήταν καταπληκτική κίνηση σήμερα. Φίλε, πρέπει να το παραδεχτείς αυτό. Για το πανό στην Ακρόπολη. Για το πανό στην Ακρόπολη. Ναι, και πολύ πρωτότυπη. Τα έχει κάνει, το πάμε 10 χρόνια τώρα. Δεν τρέπεστε. Τουλάχιστον πήγαινε σε άλλο βράχο. Πήγαινε στο Εγάλιο. Πρέπει να πας στην Ακρόπολη. Δεν έχει ιδέα μόνο, είναι και ο τρόπος που το υλοποιείς τώρα. Ίδια το πάμε, ίδια εμείς. Πραγματικά, ο τρόπος που το υλοποιήσατε και γάμο. Εκείνα τα γράμματα, τα καλλιγραφικά, ποιανού ιδέα ήταν να τα κάνετε και να μην καταλαβαίνουμε τι λέει? Χαρήκα πάρα πολύ με αυτή την είδηση που άκουσα. Αυτή που λέει ότι κρέμασαν πανό οι εφημερίδες πάνω στην Ακρόπολη. Ποια, του συνασπισμού, αυτά τα λιταριά. Αυτά τα παλικάρια. Αυτά τα παλικάρια που έχουν μια καταπληκτική ιδέα. Όταν την είχαν κάποιοι άλλοι, τους ορμούσανε. Ναι. Αυτά. Κοίτα και τώρα, απλά επειδή ο Πάγκαλος δεν είναι αντιπρόεδρος πια και δεν έχουν λόγο να τον καλέσουν τα κανάλια. Γι' αυτό, αν τον καλούσαν, θα του την έπεφτε και τώρα, μην ανησυχείς. Έλα, Ετωλή. Έλα. Καλά, μάγκε είναι, γιατί υπάρχουν και ψάχνονε στην Ευρώπη, ρε παπαροδήμου και διαμαντοπαπαρούρου και ξέρω πώ κατά του λένε όλου αυτού του μάγκε. Ψαριανό, ρε, ψαριανό. Ψαριανό πρωθυπουργό, είχε και την ιδέα. Τουλάχιστον το copyright, το έχει αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Του ψαριανού ξεχάσανε να του πούνε ότι δεν έχουν μπει ακόμα μέσα στο Πασόκ? Ξέχασε ο Κουβέλης να του πει ότι δεν είναι Πασόκ ακόμα? Δεν είναι Πασόκ, είναι παραπασόκ. Πώς είναι παρακάτω? Ναι, ρε παιδί μου, να το πούνε, να ξέρει, εκτίθεται ο άνθρωπος. Πρωθυπουργός με τη μία. Τουλάχιστον να αναγνωρίσουν ότι είχε το. Συμφωνώ. Μην τον εκθέτουν. Να του πούνε ότι είμαστε στο παραένα. Και τα δημοκρατική αριστερά. Δεν έχουμε μπει ακόμα, το παίζουμε αριστερή ακόμα. Δημοκρατική αριστερά η μία. Οι άλλοι αντιεξουσιαστές και έτσι να πούμε κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου και σένα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ψαριανό που έσωσε την τιμή της αριστεράς. Αυτό. Αυτό ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ γι' αυτό. Έτσι. Και πραγματικά με έβγαλε και από το δίλημα τι θα ψηφίσω στις νέες εκλογές που μας έρχονται. Γιατί ξέρεις και αριστερή. Απλά μην μας κουράσουν τώρα με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Ας μπουν στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ αν θέλουν κάτω-κάτω ξεχωριστά, αλλά στο ίδιο. Ναι, όχι. Θέλω και. Τώρα τι να κοροϊδευόμαστε. Και αριστερή να το παίζω και βολεμένη να είμαι. Οπότε ο κύριος Ψαριανός. Σου κάνει το τέλειο ξεκάρφωμα. Σαν τον Ανδρουλάκη και ένα πράγμα. Ο νέος Ανδρουλάκης, λες. Για το μήνυμα, τον Ανδρουλάκη. Ναι, έχει χειρότερο. Χοντρό. Ναι, όχι ο Ψαριανός, αυτό που είπατε. Για τον Ανδρουλάκη. Όχι για τον Ψαριανό, για τον Ανδρουλάκη. Α. Για τον Ανδρουλάκη, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Αντέχεις να ακούσεις μια ιστορία, έτσι, γιατί. Δεν ξέρω, έχω άντερα όμως. Έχω άντερα, πείτε μου, κυρία μου. Μίλα, γυναίκα, μίλα. Καλό, βάζετε τον μπάγκαλο και με εκνευρίσατε τώρα πάρα πολύ. Άκου να δεις. Τόσο εύκολα κι εσύ. Άκουσε τον τώρα γιατί θα αρχίσει να τον ξανακούσει. Μα ακούσει. Τώρα που θα είναι αντιπρόεδρος, ποιος θα τον καλεί. Θα πάθει κατάθλιψη και θα το ρίξει ντοματοσαλάτες πάλι. Θα αρχίσει τη δίαιτα της ντοματοσαλάτας. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Έλα, ρε παιδί μου, τι κάνει, και πάω να σε πιάσω, δεν μου λες. Ρε παιδί μου, είσαι καλό παιδί. Λες την αλήθεια. Καλός είμαι. Τόσο καιρό, ρε παιδί μου, πώς διάλογο δουλεύει αυτό το βρώμο σταθμό, ρε. Τι κολοτουμπάκες είναι αυτός που κάνει αυτός. Ποιος σταθμός. Παραμαλής, σου περάσπισε. Βγαίνει ο Παπαδρέου, σου περάσπισε μέχρι προχθές. Ποιος καλέ, ποιος σταθμός. Ποιος. Το ραδιόφωνο, μωρέ, που ήσουνα. Α, το παλιό. Ναι, και τώρα ξέρω σίγουρα από αυτό το σταθμό ότι πραγματικά θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί περασπίζει τον κύριο Σαμαρά. Ρε τι τούμπες είναι που κάνω, ρε, δεν τρέπονται και λίγα. Αυτός ο πορτοψάρης, πως διάλογο τον Ελένη. Πω, πω, πω. Ναι. Το συγκρότημα που είχαν μαζί, ποιος ήταν ο Μπαγλαμάς και ποιος ο Μπουζούκης. Πολύ καλός αυτός ο Μπαγάσας που γίνεται εκεί μέσα. Πολύ καλός, πείτε μου. Λοιπόν, ακούω το Θήμιο εκεί και θέλω να σε καταλάβω και θέλω ότι χαίρεσαι και καλά τώρα που φεύγει ο Γεωργάκης. Ποιος χαίρεται που φεύγει ο Γεωργάκης. Ξέρεις πόσα αρχεία έχουμε εμείς που θα πάνε χαμένα, που θα χαρούμε που θα φύγει ο Γεωργάκης. Ένα σκληρό ολόκληρο πρέπει να διώξω. Έχετε σκεφτεί το εξής. Τώρα που φεύγει αυτό το ζαβό, ποιος θα σας δίνει πάτημα, ρε φίλε, να κάνετε τόσο σάτυρα και να γελάμε και λιγάκι. Αυτό σου λέω. Ένα σκληρό ολόκληρο πάει χαμένο επειδή φεύγει ο μαλάκας. Ακόμα και σε αυτό, μαλάκας. Δεν έχει αφήσει τομέα που να μην είναι μαλάκας και εδώ. Προχθές είχαμε επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ανεπίκαιρα θέματα είναι όλα αυτά, δεν το συζητούμε. Ξεκίνησαν τότε να φέρουν κομμουνισμό. Κομμουνισμό, να την πούμε καθαρά τη λέξη, όπως τη λέει και ο Καψής. Κομμουνισμό. Δεν ξέρω τι κατάφεραν, μάλλον ξέρω, αλλά δεν τις παρούσεις. Ξέρω όμως ότι όταν έπεσε το τείχος, δεν έσωσε αυτούς που είχε πειθάσωζε και κατέστρεψε και χαντάκωσε αυτούς που υποτίθεται δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Τους δυτικούς κατοίκους αυτής της Ευρώπης, μάλλον τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι, εις μνήμη, να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Έχει τίτλο Leningrad. Είναι από τους Leningrad Cowboys, ένα συγκρότημα που τους ακούμε συχνά. Λίγο πολύ λέει: θέλω πίσω την πόλη μου, το Leningrad, και γιατί το κάνατε Αγία Πετρούπολη. Και. Για όλα τα Leningrad που νοσταλγούν οι άνθρωποι και που θα νοσταλγήσουμε και εμείς. Για κάθε τι καλό από παλιά, το οποίο μας το πήρανε ή το αφήσαμε. Δεν θα ξανακάνουμε το λάθος και τη βλακεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πια έχει βγει πολύ μεγάλη, τεράστια εμπειρία. Με αυτά τα βαθιστόχαστα και το τραγούδι ελπίζουμε να το ακούσουμε κάποια στιγμή όλο μαζί. Αλλιώς θα το βρείτε, ίσως το φορτώσουμε και στο site. Να το έχετε, έχει και ωραίο βίντεο κλιπ. Με αυτά τα βαθιστόχαστα σας αποχαιρετούμε. Ο λαός μας λέει το γεια. Έλα, σε δρόμο αποστολή, τι κάνεις. Έλα, φίλε. Τα πουλάκια μου αποφασίσανε που θα πάνε ταξίδι του μέλητος. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Αυτό νομίζω ότι. Και ψάχναν τον τρίτο για να αφήσουν πίσω. Γιατί δεν μας το λέγανε. Να τους δώσουν μια άδεια εμείς. Από τους πολίτες. Γι' αυτό ψάχνουν έναν άχρηστο καινούριο να βάλουν στις θέσεις τους για να λείψουν και οι δύο. Να θυμηθούν τα παλιά φοιτητικά τα χρόνια. Ας πάνε. Ας πάνε, αλλά εγώ έχω να τους προτείνω κάτι. Να έρθουν εδώ στα Χανιά. Θα τους φιλοξενήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά έχει κουμπούρια. Και αγκούρια. Και αγκούρια και κουμπούρια. Τουλάχιστον έχει και τα άλλα τα ωραία που θέλει ο Γιώργος να νομιμοποιήσει. Θα φάνε και τα δύο. Το τελευταίο δεν τρώγεται, πίνεται. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Ήθελα να ρωτήσω έτσι γενικώς και αορίστως. Μα σοβαρά πιστεύουν ότι από τη στιγμή που βγήκαμε στο δρόμο θα ξαναβούμε μέσα στα σπίτια μας? Τι καταλαβαίνουνε? Χαζοί είναι. Άλλο θέμα αυτό. Πιστεύουν ότι αυτό το έκτρωμα, αυτή η αχαρακτήριστη κατάσταση θα ξανακάτσουμε μέσα να μας ξαναπηδάνε. Γιατί θα το κάνουμε αυτό δηλαδή? Έλα ρε, έχετε τρελαθεί με ένα μπάριο, ρε, εσύ με τον μπάριο συνέχεια. Ο Τράγκας προχωρήσε τραγούδα για τον Γιωργάκη Μπάριο. Θα σου βάλω εγώ κομμάτι να το βάλεις εφημερίδες. Θα με θυμηθείς. Ναι, θα σε θυμηθείς, θα με θυμηθείς τώρα κι εσύ. Όταν πια θα έρθεις. Θα πάρθεις που τώρα θα βαρέσει. Α, τι, για πες. Περίμενε. Πώς θα φύγω πια. Α, να τα. Βάλε με τον ταούλι και με τον ζουρνά, βάλε. Αυτό είναι έτσι, ο ήλιος ο πράσινος και Μέρκελ θα τρελάνουμε. Όχι, αυτό δεν είναι ο ήλιος ο πράσινος, αυτό είναι ο ήλιος ο μεθυσμένος. Όλοι θα τρελάνε ο ήλιος ο πράσινος. Τώρα μπαίνει. Σκάσε. Άκου. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Με τον ταούλι και με τον ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Προσπαθώ, πατέρα. Θα τα καταφέρω. Δηλαδή τώρα, στα καφενεία, ξέρεις, που πηγαίνανε ηλικίες 50 μέχρι 80, που προεκλογικά παλιά τρογόντουσαν εκεί πέρα οι πράσινοι με τους... Τώρα τίποτα, θα κάνει τράκα ένας γέρος τον άλλον. Έχεις φάρμακο, δώσ' μου χάπι. Φιλαράκια, αλλά και το άλλο, ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει. Τι? Χάσανε, φίλε, αυτές οι γενιές τη γη κάτω από τα πόδια τους, φίλε. Δεν το περιμένανε. Τα ζώα τελείως δεν το περιμένανε. Ότι θα τους λυπηθούμε τώρα που ψηφίζανε μια ζωή Πασόκ. Ναι, ρε γαμώτο, κοίτα να δεις τι πάθανε οι παππούδες. Και εμένα πολύ με στεναχωρεί. Ειδικά αυτό που είπες από 50 μέχρι 80, που είναι Πασόκ, καρά Πασόκ. Πολύ τους λυπάμαι. Και εγώ και πολύ στεναχωριέμαι. Πολύ στεναχωριέμαι. Και τους νεοδημοκράτες, φίλε. Στεναχώρια. Άσε που οι μισοί στεναχωρίζουν, θα πάθουν καρδιά. Και κάτι άλλο, ο πιο υπεύθυνος Σαμαράς αυτή τη χώρα είναι ο Τρίφων, εντάξει. Έστω το διάλογο, κολοτούμπες, ενωθήκατε όλοι. Σωστό. Που στο κάτω-κάτω σου λέει θα σου κάνει ένα μαλλί και στο κάνει μαλλί. Έτσι, έτσι. Δεν στο κάνει άλλο. Έλα, Αποστόλη, εσύ είσαι. Έλα, φίλε. Έλα, σε ακούω κάθε μέρα. Φίλε, έχω τρελάσει, έχω πάρει την πλάκα μου. Ο Καρατζαφέρης τώρα φοβήθηκε την αλβανοποίηση των. Η ελληνοποίηση των Αλβανών. Τι θα κάνει με τη γερμανοποίηση? Γιατί από τους Αλβανούς παίρνουν κανένα φόρο. Από τους Γερμανούς τι θα πάρει? Οι Γερμανοί είναι πιο συνεργάσιμοι. Παίρνουμε κανένα εξοπλισμό γραφείου, ας πούμε. Φίλε μου. Δεν είναι κακή. Γιατί και ζήμες γερμανική είναι. Πάντα εξυπηρετούσε. Άσε με τους Γερμανούς τι πρόβλημα να έχει ο Καρατζαφέρης. Έχουν και κοινές ρίζες. Ή μάλλον γονίδια. Γεια σας, Real FM. Ναι, αυτός. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί μπορεί να άκουσα λάθος, να μην το κατάλαβα καλά. Εχθές αναφέρατε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα στην εκπομπή, ότι στο Δήμο Νέου Ψυχικού να μην πληρωθεί το τέλος ακινήτου. Και καλά να το κάνει η Νέα Ιωνία. Καλά να το κάνει η Αργυρούπολη. Και στο Ψυχικό πια δεν έχουν ζωή. Λοιπόν, ο Σαμαράς μας θύμισε το εξής. Mm. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Υπογραφή Σαμαράς. Το χειρότερο είναι ότι και το λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Καλά, εμεί θα το γράψουμε. Ή μάλλον το λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Σαμαράς. Αυτό είναι το χειρότερο που ο Καρατζαφέρη. Βέβαια, να το αναγνωρίσουμε ότι τους έφερε κοντά. Και ότι θα σωθεί η χώρα επειδή ο Καρατζαφέρη σώθησε την κατάσταση προς τα εκεί. Αυτός δεν ήθελε κάτι. Δεν τον ένοιαζαν καρέκλες, δεν τον ένοιαζε να μπει σε καμία κυβέρνηση. Ο Καρατζαφέρης απλά ήθελε να ενώσει τους παλιόφιλους. Για το καλό της χώρας. Με ανιδιοτέλεια πάντα, όπως το διακρίνει. Ναι. Έλα, ρε Χατζαβόπουλε. Στα μούτρα σου. Τα δικά. Πικιάρα, δεν τρέπεσαι. Τα δικά σου, εδώ χθες με είπες Πασόκο. Ενώ εσύ σήμερα τι με είπες, άλλο. Υπόθηκε ότι ο Γιώργος πρότεινε τον Καρατζαφέρη για αντιπρόεδρο. Είναι μια καλή κίνηση. Θα πάει αντιπρόεδρος, θα πάρει μαζί του και τον Άδωνη στο Eurogroup. Τρεις δόσεις θα μας δώσουν μαζί για να μην τον ξαναδούνε. Είναι κίνηση ΜΑΤ. Κυριολεκτικά κίνηση ΜΑΤ. Είναι, ναι. Αν μπει ο Καρατζαφέρης σε κυβέρνηση, πιο ΜΑΤ δεν γίνεται. Και γκλομπ. και με βου. Το βου και με. Βου το και με. Το και βου με.